إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه متوم صلى الله عليه وآله وسلم أنا سيما من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة mwenye kumuondoshea muislamu shida yoyote katika shida za dunia Allah atamuondoshea shida katika shida za akhira ومن يسر على معسر na mwenye kumsahilishia mtu asiye na uwezo يسر الله عليه في الدنيا والآخرة أضع تمسيلشيا هاب دنياني آخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة نيويوت يتكي مستيري مسلم أكستيري أيب ذاكي أضع سبحانه وتعالى ناي أتمستيري هاب دنياني آخرة ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم الله سبحانه وتعالى والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه الله أتمسيدي مجواك مدى وكوى مجاوي أنا مسيدي ندقياك مسلم كلا أمتو نفيو مسيدي ندقياك مسلم نفيو الله سبحانه وتعالى أنا فيو كسيدي ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة من يكفوة تنجية hali ya kuwa anataka kwa njia hiyo ilmu, Allah humsahilishia njia ya kwenda peponi. Thumma qala sallallahu alayhi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyuti Allah, hawakukusanyika watu wowote katika nyumba yoyote katika nyumba za Allah, yatluuna kitaba Allah, hali ya kuwa wanasoma kitabu cha Allah Qur'an, wayatadarasunahu bainahum, na wanafundishana baina yao Qur'an, illa nazalat alayhim as-sakina, isipokuwa huwashukia watu hao utulivu, waghashiyatuhum ar-rahma, rehma huwaenea watu hao, wahaffatuhum al-malaika, na malaika huwafunika watu hao kwa mbawa zao, wadhakarahumullahu fi man inda, Allah anawataja watu hao kwa wale alionao katika malaika. Thumma qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wa man batta bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu, mtu ambaye amali zake zimemchelewesha, nasaba yake haiwezi ikamuharakisha na kumpeleka mbele. Kama amali zake ni mbaya, basi amali zake zinamchelewesha, nasaba yake nzuri haiwezi ikampeleka mbele na kumuharakisha. Hadha alhadithu alazim, yakulu ibn Rajab alhambali rahimahullah kama fi jami'il ulumi walhikam, aliposema mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, mwenye kufuata njia hali ya kuwa anafuata kwa njia hiyo ilmu. Yakulu ibn Rajab alhambali rahimahullah, suluku tariqi, kufuata njia huku, yadkhulu fihi, huingia katika njia hii, suluku tariqi alhaqiqi, kufuata kwa njia ya uhakika, wa huwa almashyu bil aqdam ila majalisil ulama, jambo la kwanza linaloingia katika kufuata njia hiyo, la kwanza linaloingia ni kufuata njia ya uhakika, ambapo ni kutembea kwa miguu kwenda katika vikao vya maulamaa kutafuta ilmu. Pili, huingia pia katika neno hilo la mtume sallallahu alaihi wasallam, suluku turuqil ma'nawiyya almuaddiyati ila husulil ilm, zinaingia njia za kimaana ambazo zinapelekea kupata ilmu. Njia gani? Kuandika ilmu, kuisoma ilmu, kuidhakiri ilmu, kuifahamu ilmu na kuihifadhi ilmu, zote zinaingia katika man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Kwa hiyo njia ya uhakika ambayo ni kutembea kwa miguu kwenda katika majalis za maulamaa kwa ajili ya kupata ilmu, pia zinaingia njia za kimaana zinazopelekea kwenye ilmu, ambapo ni hiyo kuiandika ilmu na kusoma ilmu na mudhakaratul ilm na kuifahamu ilmu na kuhifadhi ilmu. Qauluhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, mwenye kufuata njia hiyo Allah subhanahu wa ta'ala humsahilishia njia ya kwenda peponi. Ibn Rajab al-Hambali rahimahullah anasema inaingia, bali murad wa kumsahilishia njia hii, kwanza Allah subhanahu wa ta'ala anamsahilishia ile ilmu anayoitafuta. Allah subhanahu wa ta'ala anamsahilishia ilmu hiyo, elimu inakuwa ni sahali kwake. Mtu ambaye anatafuta ilmu, elimu inakuwa ni sahali kwa tasihili llahi lahu. Allah anamsahilishia mwanafunzi huyo elimu ile anayoitafuta. Bali yakulu ibn Rajab al-Hambali, Allah subhanahu wa ta'ala anamsahilishia kujua elimu ambazo hazijui, hakuwa akizijua elimu ambazo zitasababisha kwenda peponi, kwa sababu ilmu ni njia nyepesi ya kwenda peponi. Ilmu ndiyo njia nyepesi ya kwenda peponi kuliko kufanya ibada bila ya ilmu. dini uzito sana mtu kwenda peponi, kwamba amefanya ibada kwa kubahatisha na kubabaisha, ni njia nzito ya kwenda peponi. Lakini ukifanya ilmu, ukifanya ibada na huku unatafuta ilmu, Allah anakusahilishia njia hiyo ya kwenda peponi. Pia anasema Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah, Allah subhanahu wa ta'ala humsahilishia mwanafunzi mwenyewe. Allah subhanahu wa ta'ala humpa tasihil mwanafunzi mwenyewe licha ya hiyo ilmu, na yeye mwanafunzi pia Allah subhanahu wa ta'ala humsahilishia mambo yake, kwa sababu amefuata njia hii iliyowekwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam ya kumuelekeza kwa Allah na Allah kumpeleka peponi. Ndugu zangu Waislamu, mara kwa mara tunapohimizana mambo mengine ya ibada, lakini lazima turudi nyuma, tuhimizane ibada hii ya ilmu, ni ibada iliyosahauliwa. Ndugu zangu Waislamu, ibada ya ilmu ni ibada iliyosahauliwa na wengi katika sisi. Tunafanya ibada, wengi tunafanya ibada kwa kubabaisha na kubahatisha. Wengi hatuna uhakika wa ibada zetu kwamba zitakubaliwa au hazikubaliwi, kwa sababu tunafanya kwa kubahatisha, hatufanyi kwa ilmu na yaqeen. Kwa ni ibada imesahauliwa, ibada ya ilmu. Tunaona ibada ya ilmu ni ya watoto hakadha, hivi tunavyoona. Kila mtu mzima, kila mwenye mtoto anaona mtoto ampeleke madrasa, yeye mwenyewe abaki hivyo hivyo bila kusoma, bila ya ilmu. Yeye atafanya ibada bila ya ilmu, lakini mtoto ndio ampeleke madrasa akasome ilmu? Sivyo, watoto bado hawajakuwa na uwajibikaji wa ilmu. Mtoto kabla albulugh hajakuwa na ulazima wa kufanya ibada yote, hata ibada ya ilmu pia sio lazima kwake. Lakini sisi watu wazima, sisi ni lazima, ibada ya ilmu ni lazima kwetu, kama ilivyo lazima ibada ya sala na zaka na haji na ibada nyingine. Sisi watu wazima ni wajibu, ni lazima kwetu kusoma kwa ajili ya kujua ibada zetu, ili ibada zetu ziwe sawa sawa, ili ibada zetu zikubaliwe, lazima tusome, tuwe na uhakika tunaposali, tuwe na uhakika tunapofanya ibada yoyote, tuwe na uhakika kwamba ni hivi inavyotakiwa tufanye. Ndugu zangu Waislamu, ibada ya ilmu ni ibada imesahauliwa na wengi katika Waislamu. Wengi katika Waislamu wanafanya ibada biduni ilmin, bila ya ilmu yoyote, wengi katika Waislamu. Kwa tunahimizana mara kwa mara jambo la ilmu, ibada ambayo imesahauliwa na Waislamu wengi. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الله سبحانه وتعالى كتيك قرآن أمهميزا نكو أمريشا إباده يا علم كتيك آيانينج Allah subhanahu wa ta'ala anaamrisha ibada hii ya ilmu. Moja katika aya hizo ni aya suratu Tauba. Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema, wama kana almu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Haitakiwi kwa Waislamu watoke wote katika mji wao wende wakasome nje. Wama kana almu'minuna liyanfiru kaffa, haitakiwi kwa Waislamu watoke yote wote watoke katika mji wao wende wakasome nje, sio hivyo. Watoke baadhi ya wao, baadhi ya Waislamu watoke wende wakasome nje, kisha warudi wawafundishe wenzao. Falaula nafara min kulli firqatin minhum taifa liyatafaqahu fi din waliyundhiru qaumahum idha rajau ilayhim la'allahum yahdharun. Wale wanaotoka wakenda kusoma nje, wakirudi wawafundishe wenzao, wawafundishe jambo la ilmu. Ndugu zangu Waislamu, ni moja katika aya ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anaamrisha na kuhimiza ibada hii ya ilmu. lakini utaona tulivyo waislamu, hali tulio waislamu ni hali ya kusikitisha. Ndugu zangu waislamu, maduati wanajitolea muhanga kufundisha waislamu misikitini. Taban waislamu watu wazima hawana nafasi ya asubuhi kwenda katika madaris kwenda kusoma na watoto, hawana nafasi kwa sababu ya kazi zao nyingi za mchana. Lakini durus baada al-maghribi wal isha, maduati wanaweka durusu hizo misikitini kwa ajili ya watu wazima ambao hawana nafasi ya kusoma mchana. Lakini kwa masikitiko makubwa, maduati wanakaa na wanafunzi watatu wa nne, watu wazima wawili watatu, watu wazima wengine wengi wako majumbani wanaangalia boli, wengi wako majumbani wanaangalia mapicha ambapo hayana maana yoyote. Ya kuhusu nini nyinyi? Kombe la dunia linakuhusu nini waislamu? Sio lenu, hamkuwekewa nyinyi. Ndugu zangu waislamu, mambo ya boli si yetu waislamu, letu sisi ni ibada. Tumeumbwa kwa ajili ya ibada, hatukuumbwa kwenda kuangalia maboli na kucheza cheza boli, ndio tumeumbiwa hilo. Wama khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Nani kasema boli ni ibada? Nani kasema boli ni ibada? Nani kasema hivyo? Kwa hiyo tunajiangusha sisi wenyewe, ndugu zangu waislamu. Si wakati wa kuchezea huu, ndugu zangu waislamu, sio wakati wa kuchezea. Watu kila siku wanakwenda mbele za haki, kila siku ndugu zetu jamaa zetu wanakwenda mbele za haki, sisi tunakaa tunaangalia maboli. Wangapi mauti yamewajilia wakati wanaangalia boli? Wangapi ndugu zangu waislamu? Kwa hiyo tuchukueni nafasi hizi kuchukua ilmu, kufanya ibada ya ilmu. Fi sahihi Muslim an Uqbah ibn Amir radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala ayyukum yuhibbu an yaghdu wa kulla yawmin ila buthan aw al-aqiq فياتي منه بناقتين كوماوين من غير اثم ولا قطع رحم فقلنا نحن كذلك نحن نحب ذلك فقلنا نحب ذلك فقال صلى الله عليه واله وسلم افلا يغدو احدكم الى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل. متوم صلى الله عليه وسلم أكهميز جنب العلم أنا وأنبياء مسحابة ناني كتكني أنا يبين كراوك كلا سيكو anayependa kurauka kila siku aende buthan au al-aqiq, masoko mawili ya ngamia. Haya ni masoko mawili yaliyo karibu na mji wa Madina yaliokuwa akiuza ngamia. Ayyukum yuhibbu an yaghdu wa kulla yawmin ila buthan au al-aqiq fayati yaminhu binaqatayn kaumawaini, halafu akaja na ngamia wawili wakubwa, min ghairi ithmin wala qati rahim, bila madhambi, hakufanya madhambi yoyote, hakwenda kuiba kule wala hakuudhi watu wala hakukata kizazi, amepata ngamia wawili wakubwa akaja nao. Masahaba wakajibu nuhibbu dhalik, kila mmoja anapenda hilo la kwenda huko buthan au al-aqiq na kwenda kuleta ngamia wawili wakubwa. Ni katika vitu vya thamani katika ahadi hizo za Mtume sallallahu alaihi wasallam, gamia hao wakubwa. Waliposema hivyo masahaba, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia afala yaghdu ahadukum ila almasjid fayalam au yaqra ayatayn min kitabillah, mbona harauki mmoja wenu kwenda msikitini akajifundisha au akasoma aya mbili katika kitabu cha Allah Qur'an. Khairul lahu min naqatayn, hizo aya mbili ni bora kwake kuliko ngamia hao wawili wakubwa. Wa thalathun khairun min thalath, na aya tatu ni bora kuliko ngamia watatu. Wa arba'un khairun min arba, na aya 4 ni bora kuliko ngamia wanne. Wa min a'dadihinna min al-ibil, na kulingana na idadi zao za ngamia Qur'ani ni bora na aya hizo ni bora. Moja katika hadithi Mtume sallam anavyoelezea kwamba ilmu ni bora, kwenda kusoma Qur'ani msikitini ni bora kuliko kwenda kutafuta mambo ya dunia, ya kwenda kutafuta ngamia na vitu vingine vya biashara. Afala yaghdu ahadukum ila almasjid, kwa nini harauki mmoja wenu kwenda msikitini? Fayalam au yaqra'a ayatan min alquran au ayatayn min kitabillah. Durusi za msikitini zipo, maulama wa maduati wanaweka durusi kila siku, kuna darsa msikitini. Ni bora ndugu zangu Waislamu kuliko ngamia hao wawili, na kuliko gunia la viazi, na kuliko jambo lolote la biashara. Hadithi ya Mtume sallam inayohimiza na kuamrisha ilmu. Ndugu zangu Waislamu, sasa hivi skuli zimefungwa, skuli zimefungwa, tusiwaache watoto wakazurura barabarani, tusiwaache watoto wakaangalia maboli katika TV barabarani. Tuwazuie watoto wetu, tuwazuie watoto wetu, na tuwaamrishe wende wakasome katika madaris. Ndugu zangu Waislamu, ni miezi miwili na nusu takriban, ni fursa kubwa kwa watoto wetu kwenda kuchukua ilmu. Watoto wetu wamebanwa na skuli, wanasoma dunia. Ndugu zangu Waislamu, tunapeleka watoto wetu katika skuli kwa ajili ya dunia, sisi wazazi. Kwa hiyo watoto tunawapa dunia, hatuwapi akhira. Wala al-akhiratu khairul laka min al-ula, akhira ni bora kwako kuliko dunia. Kila Muislamu anajua hivyo kwamba tumeumbwa hapa ni njia tu ya kwenda akhira. Wala al-akhiratu khairul laka min al-ula. Tunapeleka watoto wetu skuli miezi mitatu, wako skuli asubuhi, mchana, jioni. Hii sasa ni fursa, miezi miwili na nusu takriban, ni fursa tuwaamrisheni watoto wetu wakasome dini yao katika madaris. Ndugu zangu Waislamu, ni jukumu la wazazi, sio watoto peke yao, jukumu la wazazi kuamrisha watoto wao wende katika madaris. Sasa sisi wenyewe hatusomi na watoto hawasomi, ni nyumba gani itakayokuwa hiyo? Nyumba isiyosoma Qur'an, mzazi hajui kusoma Qur'ani, mtoto hajui kusoma Qur'ani, ni nyumba gani ya Muislamu hiyo? Kwa hiyo tupelekeni watoto madaris, sisi wenyewe tusome na watoto wetu tuwapelekeni katika madaris, wajue ilmu ya dini yao, wajue Qur'ani na hadithi na elimu yote ya dunia ya akhira. Hivi ndivyo vinatakiwa nyumba ya Muislamu, watoto wanasoma Qur'ani, wazazi wanasoma Qur'ani, wazazi wanasali, watoto wanasali. Sasa hivi ukifanya sensa misikitini hupati watoto kumi katika msikiti, huwezi kupata watoto kumi misikitini. Ndugu zangu Waislamu, kwa nini? Kwa nini hatuna watoto majumbani? Tunao, lakini tumezembea, hatujui watoto wetu wako wapi. Sasa hivi ni saa saba wakati wa salatu dhuhr, salatu aljuma, hatujui mtoto wangu yuko wapi. Hakuna mzazi anayejua hivyo, illa alqalil, isipokuwa wachache wale ambao Allah amewarahamu. Lakini ukifanya sensa misikitini, sio msikiti huu, msikiti wowote, nenda kahesabu watoto ni wangapi katika salatu dhuhr, salatu alasr, salatu alisha na alfajr, huwezi ukapata watoto kumi. Tunazembea ndugu zangu Waislamu, tunawaacha watoto wetu wamelala, sisi tunakwenda kusali. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, enyi mlioamini, wakingeni watoto wenu na ahli zenu. Qu anfusakum, zikingeni nafsi zenu na ahli zenu, wake zenu na watoto wenu, zikingeni na moto, moto ambao waqudhuha an-nasu wal hijara, kuni zake ni watu na mawe. Kwa hiyo lazima tuwakinge watoto wetu na ahli zetu na moto huo. Ndugu zangu Waislamu, tunakuja msikitini, hatujui wake zetu wamesali, watoto wetu wamesali, hata hatuwajui wako wapi. Huu ni uzembe wetu, baadhi ya wazazi tuna uzembe huo. Kwa ndugu zangu Waislamu, ni miezi miwili takriban na nusu, tuwazuieni watoto wetu na tuwaamrisheni watoto wetu wende wakasome Qur'an, wende wakasome hadithi za Mtume sa sallam, wende wakasome ilmu hii ya dini, ilmu ya ibadat na tauhid. Nasalu Mola subhanahu wa ta'ala biasmai lhusna wa sifatihi lula an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana wa salli allahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.